soya mabepe ya malamu bomba na motema moto nyoso na mokili ya kobunga kaka eta oh toboti na yomba na tokolisa elongo mapena sali yo na kosenga boli mwisi moke abondela yo papa bana zongelanga motema bapokolo bana na yo na mbana naleli mama nga naleli naleli mama nga naleli zongisanga motema banyokolo bana na yo na mbana naleli mama nga naleli naleli mama shop machine. kiamangana pona sepili saluketo na ngango bateko na bina bete na luka bana kiame pona sepili sanzoto lubela na sheyondele bateko na bwanwe mamae nanga na jati ese baya mbuta makamwe na bina bete na luka bana kiame pona sepili sanzoto lubela chobo ke mamae na shakara mofemae Nakoya, nakoya mama ye. Oh, na bina pete, na luka bana keme, pona sepeli sanzoto, lubele. Na kemela panafrika ye, po budi kate mama ye, gana bwangwe na sukinde mama. Oh, na bina pete, na luka bana keme, pona sepeli sanzoto, lubele. Ne afriko, nengo paneko, timose motema, jomorena, Chuke mwana mama Na bina pete Na luka bana keme Pona sepeli sanzoto Lumele Na bina pete Na luka klodine langaye Tobi na malinga na loketo Na bina pete Na luka bana keme Pona sepeli sanzoto Lumele Pona mutata teo zabe moi na plaisir mingi moluka obawa na kufela kakaka kombela na telex konele yeye na kotaka vizaji na wela kakaka kusumba bila mbaya sorti bawela bazanga bakende batonda la video kita na bota jelunaka na bota mwana boso mama Yeah. bambela ngatina nini yo olinga ka Charlie Bigio Maele maele maele Mana kaye mana kaye maele yo pesa ngamba sango yake ameoye yo yo yo wapi mi Jose manga manga manga manga mwana mama Maele maele maele Maele maele maele Yo pesa ganga sango ya kembe oye Etika ni moko wali sanga Kenga mbobe o Nina nina tina kata mokanda te Maele maele maele Yo pelpegere Maele maele maele Yo pesa ganga sango ya kembe oye Oh empule moko na choba kita Yo pesa sango na banda kaketa boti mwana e Oh, mama, yeah, yeah, yeah, yeah, oh, mama. pese mama zata na ya malema pesa ya mala kumwe kosa misa zote mama yo ke mangana malema pani ya salanga po kosa misa zote mama oh mama ye ye ye ye oh mama oh toba kese mama yo peti na matema pengelanga Zatana ngayende ya yo, bani ya salanga boyo Kosa wisa zote mama Mina kufa bure o, mina kufa bure Kosa wisa zote mama Oh mama ye ye ye ye, oh mama Moni ye ye ye ye ye, banga masapo Selina ka selina ka nasali Ye ye ye, banga masapo Selina ka selina ka toweli Ye ye ye, banga masapo Bana maipa ye ye ye bangama bana wewe na bana molema ye ye ye bangama ye ye ye bangama kambo ye ye ye bangama ye ye ye bangama fere ye ye ye bangama selina selina kana sali ye ye ye bangama selina selina kata wele ye ye ye bangama Yo. banda bakangiye akomi yoyo Zona, zona, que nasce, na bateria. Mbisi moke omona ete Zonga zonga kushilo la nzambe na liyo Zonga zonga kena serie papa Boya boya papa na basikise papa Onga motema ye, onga papa siye Onga bolo siye, onga na pufe Basa butu gara banda gara nanye Basa butu tapeo gara nanye Thank you.